famille pour ton bon visa. Na koki kobo ya toko nima. Na kole la ya na mai na miso. Mama na yebi si maya mata ngomoke. Kela mosali opete. Yeba na mukiri. Bazali kolula yo. Se posali na ngayo yo ebe. Boy.